na której występuje Daria Zawiałow, więc przy mikrofonie Piotrek Kordaszewski. Za moment wrócimy na koncert Darii Zawiałow, jeszcze kilka piosenek przed nami. Na krótką chwilę przenosimy się do Warszawy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 sierpnia, jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. A4 odblokowana po karambolu. Wiceprezydent będzie reprezentował rząd USA na pogrzebie senatora McCaina. Skończyła się kolejna runda spotkań rozdzielonych rodzin koreańskich. 10 osób rannych to ostateczny bilans zderzenia 6 samochodów, 5 osobowych i dostawczego busa w Nowych Żukowicach w Małopolsce. Poszkodowani trafili do szpitali, stan dwóch jest ciężki. Do wypadku doszło przed południem na autostradzie A4 na odcinku Tarnów-Dębica. Ta trasa jest już odblokowana. Główni rywale do fotela prezydenta Warszawy walczą o głosy. Kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki otworzył przy Koszykowej Jaki Cafe. Będzie to, proszę Państwa, punkt informacyjny o budowie trzeciej i czwartej linii metra. W momencie, w którym my sobie tutaj robimy dobrą kawkę, nasz główny konkurent robi konferencję na temat czego? Trzeciej i czwartej linii metra, z której tak się nabijał jeszcze 3 tygodnie temu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Białołęki. Chcielibyśmy doprowadzić tutaj metro od stacji Młociny przez Hutę, Cmentarz Północny, Pułkową, właśnie pod Wisłą na Mechofera. Mamy dokładne wyliczenia tej inwestycji, około 1,5 miliarda złotych. Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Na państwowym pogrzebie Johna McCaina w Waszyngtonie na prośbę zmarłego rząd USA będzie reprezentował wiceprezydent Mike Pence, a nie prezydent Donald Trump, z którym McCain był skonfliktowany, poinformowała cytowana przez media rodzina senatora. Pogrzeb polityka odbędzie się w nadchodzącym tygodniu, kiedy dokładnie nie podano. Senator John McCain zmarł wczoraj. W Korei Północnej zakończyła się druga runda spotkań rodzin rozdzielonych ponad pół wieku temu podczas wojny koreańskiej. W drugiej rundzie spotkań, która trwała od piątku, wzięło udział 326 obywateli Korei Południowej. W trakcie pobytu w ośrodku na górze Kumgang członkowie rodzin z obydwu Korei brali udział zarówno w spotkaniach grupowych, jak i prywatnych, które odbywały się w pokojach hotelowych. Dla większości to pierwsze rozmowy z bliskimi od zakończenia wojny koreańskiej w 1953 roku. Program łączenia rodzin zainicjowano w 2000 roku. Od tego czasu przeprowadzono 20 rund spotkań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tomasz Gorazdowski, Sport. A zaczniemy od piłkarskiej ekstraklasy. Najmocniejszy zespół ligi z beznadziejną grą. Ta prawidłowość ciągle obowiązuje. Mistrz Polski Legia Warszawa gra u siebie na Łazienkowskiej z Wisłą Płocki i po pierwszej połowie przegrywała 0-2. Miała na koncie 3 żółte kartki. No, po 75 minutach jest już 0-3. Zatem jeszcze sporo się może zdarzyć. W drugim spotkaniu Jagiellonia gra z Miedzią Legnica i na razie, a tam też blisko końca, goli nie ma. Kanadyjkarki Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska zdobyły srebrny medal w nieolimpijskiej konkurencji C2 na 200 metrów w Mistrzostwach Świata w Portugalii. Kanadyjkarze Michał Łubniewski i Arsen Śliwiński wywalczyli brąz na 500 metrów, a kajakarki Naja Puławska, Kołodziejczyk i Wiśniewska zdobyły brązowy medal w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Czech Jan Kopecki jadący Skodą Fabia R5 wygrał rajd Barum, 6. rundę samochodowych Mistrzostw Europy. To 5. triumf tego kierowcy w tej imprezie w 6. starcie. Wyprzedził nie byle kogo. Drugie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Rosjanin Aleksiej Łukaniuk. Trzeci był Hiszpan Dani Sordo. W Krakowie za kilka minut rozpocznie się pojedynek, który zdecyduje o tym, która reprezentacja wygra turniej imienia Huberta Wagnera. Polscy siatkarze grają z siatkarzami z Rosji. No i tutaj aż ciarki na plecach, bo dzisiaj znowu w Tauron Arenie Kraków ponad 10 tysięcy fanów będzie dopingować biało-czerwonych, a nawet z Rosją specjalnie nie trzeba mobilizować. I to podkreślali nasi siatkarze po wczorajszej wygranej, a że dzisiaj grają o pierwsze miejsce w memoriale Huberta Wagnera, to jeszcze bardziej mobilizuje. Początek meczu o 17.30. Transmisja dla zainteresowanych na Polsacie Sport, a w zakończonym już meczu Francja wygrała z Kanadą 3-1. Zmiana wyniku w meczu Jagiellonii z Miedzią Legnica jest 1-0. I przypomnę, że ze względu na koncerty w Gdyni nie ma dziś trzeciej strony medalu, ale najważniejsze wiadomości sportowe podam po 19. W nocy jutro pogodnie, przelotny deszcz na wschodzie i na północnym zachodzie. Nad ranem od 9 do 11 stopni, a w poniedziałek od 18 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Na przykład kupując żelazko Philips, oszczędzasz 40 zł, płacąc jedynie 99 zł. A kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, programem antywirusowym i bezprzewodową myszką, oszczędzasz 400 zł, płacąc tylko 2299 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Mediamarkt, precz z nudą! Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrospor. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotokowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupież z głowy. Panie doktorze, bolą mnie plecy. Aha, gdzie dokładnie? No, w pracy. To ja zapiszę panu ajotprodukty.pl. Przed wyborem pobierz bezpłatny katalog i zapoznaj się dokładnie z ofertą. Wyposażenie od IOT Produkty może sprzyjać Twojemu życiu i zdrowiu. Piękno wymaga troski. Troszczę o Ciebie w drogeriach Hebe wybrane podkłady i produkty do demakijażu aż 40% taniej. Tylko do 29 sierpnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. I Daria Zawiałow kończy swój występ. Posłuchajmy jej jeszcze przez chwilę, a za moment kolejne występy. Dziękujemy, ślicznie dziękujemy Wam. Tomasz Brzoza-Brzozowski, klawisze, Tomek Kaczmarek, gitara, Łukasz Dmochewicz, bębny, Michał Kusz, producent płyty Akysz, bas, Krzysiek Łochowicz, gitara, Tomek Miodek, technika i Maksymilian Zięba, realizacja dźwięku, ten z tyłu, Jadaria Zawiałow. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za wspólną zabawę, za to, że byliście. Bardzo dziękujemy. Prawda, że szykuje nam się pokoleniowa zmiana w polskim roku. Od Darii Zawiało wiele dobrego już za moment. Nie damy rady, kochani, bo jesteśmy już opóźnieni, a na dodatek, no właśnie, trzeba iść pod tamtą scenę. No ja powiem, proszę uprzejmie, Akysz pod tamtą scenę. Tam za chwilę Cortez, a już jest na niej mój kolega redakcyjny Piotr Stelmach. Dziękuję bardzo. A witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Gdynio! Raz jeszcze, po raz kolejny. Cześć, cześć, cześć. Tutaj taka piękna tabliczka przede mną. Cortez fani. Powiem tylko jedną rzecz. Nazywam się Piotr Stelmach. Bardzo mi miło jest tutaj stanąć przed Wami i zapowiedzieć ten koncert, bo tak naprawdę, kochani, w muzyce tego głównego bohatera, który tu za chwilkę wystąpi, nie ma zbyt wielu fajerwerków. Od kilku facetów, jeden zespół odgrywających na scenie swoją sztukę. Ale co jest najważniejsze, te fajerwerki zawsze były i mam nadzieję, że będą podczas słuchania jego płyt, podczas oglądania i słuchania jego koncertów w serduchach. To jest najważniejsze. I na płycie Bumerang, i na płycie Mój Dom. I teraz mam nadzieję w Gdyni, tutaj na festiwalu Lata z Radiem. Umówiłem się kiedyś sam ze sobą, że nigdy nie będę krzyczał, zapowiadając tę postać. Pozwólcie w takim razie i przywitajcie go po królewsku. Cortez. Cześć. Rakieta już czeka, człowieka im brak, człowieka z gitarą, to wszystko co mam. I dali skafander, perłowa biel, z pojemną butlą, z napisem tlen. Sadzili w kabinę, odliczyli trzy. I już lecę w kosmos, a na dole ty. Czekasz ty, czekasz ty, czekasz ty. Siekałem w torebki, jadłem jak pies, a eksperyment przeciągał się. Jedyną radością był kosmiczny geek, tak na to wołałem, otwierając drzwi. Na orbicie dźwięk przeszywał nicość, a gitary gryf był mi kotwiczą na dnie. I choć na dole świat to był żart, to w tym mrowisku gdzieś daleko tam czekasz ty, czekasz. Czekasz ty, czekasz ty. Już nie mam jak. Wylądować po zapomnieli o mnie ci. Co dali tlen, wysłali thank you.

pal światła. We śnie dotknij mojej skroni. Jeśli kiedyś zechcesz wrócić, wiedz, że tutaj nic nie zmieni się. Te stare płyty weź, lubiłaś je i tak na pamięć nam i każdy dźwięk. Dzieciom mów, że ty tam gdzieś na chleb. I kłam, że wciąż kochasz mnie, że chcesz. Wierz mi lub nie, od dawna już wiem. Jest mi ciemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Z imbirem, imbirem, imbirem, imbirem. Smakuje mi, choć nie przywykłem. Nieprzywykłem, kanciasty mam, smakowe kubki, zapłytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdur. przecież nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie dam dotąd taki dań, który ty serwujesz mi. Ja byle co, byle mieć kilo czule, by się bić, kilo czule, by się odżrać. Jest nikczemny słowo kłuć. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój serwone próć. Gimbirowy przyszłości. O smaku kapli, o smaku gniewu. Thank you. Dziękuję bardzo. Lato z Radiem Festiwal i tutaj w Gdyni jego koncert z zespołem Cortez. Ja rozumiem, że to jest wstępna odpowiedź, ale na wszelki wypadek w takich momentach zadaje się pytanie następujące. Czy to jest, czy to był rzeczywisty koniec? Co państwo na to? Cortez z zespołem. Ważne są, z nich składam świat, jedną ręką łapiąc twoją. Czasem martwi się, że dorosnę za moment. Martwi się ciągle na nowo, kiedy się zamiast de wymawiam me, kiedy masz mnie trochę dość, wykrzyczeć chcę całą złość. Przez miłość, co jak bumerang wraca do nas wciąż. Kreskówki na dobranoc, róż do snu. Stanę, wrócisz już, pokażesz mi kolory szarych chmur. Przestanę płakać znów, powtarzasz, że detale ważne są. Z nich składam świat, jedną ręką łapiąc twoją. Czasem mam ciszę, że dorosnę za moment. Czasem gniewam się, brzydkich słów nie znam, lecz wykrzyczeć chcę na cały głos. Tę miłość, co jak bumerang wraca do nas wciąż. Kreskówki na dobranoc, już do snu. Wstanę, wrócisz już, pokażesz mi kolory szarych chmur. Przestanę płakać znów, powtarzasz, że detale ważne są. Z nich składam świat, thank you. Krzysiu Domański i Marcin Łanowski. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia gdzieś jeszcze w Trójmieście. I jeszcze on, kochani, Cortez, raz jeszcze brawa i dla głównego bohatera, i dla jego zespołu Gdynia. Bardzo was proszę, przez kilkanaście sekund podziękujcie im za występ. Cortez i Piotr Stelmach, a my przenosimy się do strefy muzyki, w której jest Gabriela Darmetko. Halo? Witam ze strefy muzyki i ze skweru Kościuszki, który jest pełen słońca i pełen ludzi, a ze mną jest Magda prosto z koncertu Corteza. Jesteś pełna energii? Bardzo, jest energia jak na stąsach, mimo spokoju Corteza. A na kogo czekasz najbardziej? Na organka. Po prostu miłość mojego życia. Facet ma ogromną inteligencję, pisze fajne teksty i to jest dopiero power! Ale ciężko będzie się dostać pod samą scenę. Liczę się z tym, natomiast jestem mało drobna, przyczynę się pod samą scenę, żeby móc plaskać z resztą ludzi. Tak, może ludzi pod sceną, pod dużą sceną, pod małą sceną, ale możemy też posłuchać artystów w strefie muzyki, gdzie właśnie jest Daria Zawiałow, z którą rozmawia Hirek Wrona i Piotr Baron. Tutaj przed wejściem na tę scenkę naszą, Daria zapytana przez swojego menadżera, gdzie chcesz pójść do hotelu, żeby odpocząć, ona mówi, nie, ja chcę do chłopaków, bo ja muszę im za koncert podziękować. To takie, przepraszam Daria, że zdradziłem kulisy naszej prywatnej rozmowy. Nie ma problemu. A ja chcę Państwu powiedzieć, że te słowa przed chwilą mówił do Państwa Hirek Wrona, choć to nie jest potrzebne, dlatego że Hirek jest Państwu doskonale znany z ekranów telewizora. To tylko nas, radiowców, trzeba przedstawiać, bo my z twarzy jesteśmy podobni raczej do nikogo. Daria Zawiałow. Tyle razy zapowiadałem Darię i piosenki Darii na liście przebojów programu trzeciego. Daria umieściła na liście bardzo wiele swoich propozycji. Jej interpretacja utworu Jeszcze w zielone gramy Wojciecha Młynarskiego dotarła do miejsca pierwszego listy przebojów trójki, ale być może Państwo tego nie wiedzą, Daria ma za sobą również debiut prezenterski w programie trzecim, prowadziła audycję w trójce i prezentowała muzykę, którą lubi i która jest jej bliska. I właśnie chcę Cię, Dario, zapytać, czy Ty pamiętasz, jakie utwory wtedy zaprezentowałaś, bo to nam pozwoli się zorientować, w jakim świecie muzycznym lubisz żyć. To był dla mnie tak stresujący dzień. Wydaje mi się, że jeden z najbardziej stresujących dni mojego życia, że absolutnie nie sposób byłoby nie pamiętać tego, co prezentowałam. Miałam wtedy okazję zastąpić pana Marka Niedźwieckiego w Markomanii. Pamiętam, jak dostałam taką propozycję, to w ogóle ciężko mi było się oswoić z tą myślą. Na początku, kiedy pan Piotr Metz wystąpił do mnie z taką prośbą, to myślałam, że żartuję. Że to taki żarcik. Natomiast jakie utwory? Tam było bardzo dużo tych utworów i bardzo wielki przekrój od Billie Holiday przez Foster the People, przez Radiohead, przez Sonic Youth, przez Alabama Shakes. Także tam to była audycja taka, którą ja postanowiłam zrobić, czyli utwory, które w jakiś sposób mnie ukształtowały, najważniejsze dla mnie utwory ever. Było bardzo ciężko w tych dwóch godzinach zmieścić to i bardzo mało tak naprawdę puściłam tego, zagrałam tego, co chciałam zagrać. Natomiast było tego To znaczy, całe że musisz mnóstwo. Zrobić kolejną audycję. Tak, no bardzo chętnie. Ja bardzo chętnie polecam się na przyszłość. Zapraszamy serdecznie. To redaktor Daria Zawiałow, a ze mną redaktorstwo Agnieszka Szydłowska oraz Michał Bargański. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, ty jesteś po kolejnym koncercie, po kolejnej zapowiedzi. Ale jak się czujesz na scenie? Michał erotyczniej brzmi, bo jest chyba po całonocnej imprezie, więc taki ma głos radiowy. Świetnie. Naprawdę muszę powiedzieć, że przyjęcie publiczności plus to, że tak pięknie ta pogoda nam jednak wbrew zapowiedziom zagrała. Troszkę chłodno. Trochę może chłodno, ale w słońcu na pewno nie. Jest tam świetna atmosfera i te koncerty, które zapowiadałam, ale też te, które widziałam, kończyły się po prostu entuzjazmem po obu stronach i o to chodzi. Bardzo ładnie wygląda odwracanie publiczności od sceny do sceny. To taki mały balet właściwie. Ja trochę taki wampir, również z takim wampirzym głosem. No, ale Agnieszka powiedziała, że imprezowałeś całą noc, czyli grałeś. Tak, imprezowaliśmy. Imprezę po prostu. Tak, prowadziliśmy imprezę i właściwie to spełniło się jakieś tam moje marzenie. Mówiłem, od kiedy interesuję się muzyką elektroniczną, zawsze marzyłem o tym, żeby w polskim radiu doszło do takiej sytuacji, w której kilku DJ-ów przez kilka godzin na żywo prezentuje set DJ-ski. No i to się stało. Po raz pierwszy w programie trzecim miała miejsce wczoraj właśnie taka sytuacja. kiedy to od godziny 22 do 4 rano miksowaliśmy dla Państwa muzykę, z taką percepcją z jednej strony patrząc na dance floor, z drugiej strony mając na uwadze również antenę. No i teraz zobaczymy, jak się sprawdzisz na antenie. Zapytałam Cię chwilę temu, kto z Was grał najlepiej i co powiedziałeś? Powiedziałem, że ja. A myślałam, że się zawstydzisz, że nie powtórzysz tego tak publicznie. No, wypuszczasz mnie trochę, więc ja też w tym momencie oko jedno do Ciebie ślę, a drugie do Tomka. No w każdym razie mistrz ceremonii, czyli Hidek Wrona, otworzył cały wieczór od godziny 22 do północy. Później Norbert Bożym, Bert, Harper i ja na samym końcu. Byliśmy uzbrojeni w całą masę sprzętu, to były naprawdę luksusowe warunki. Browar Port Gdynia, wspaniała atmosfera, znakomici, no i włodarze. I musimy kończyć, bo tutaj ci nasi mamy 20 sekund. Pracujący cały czas od wielu dni zawodowcy są naprawdę już na skraju takich liczenia sekund konkretnych, więc podziwiam Waszą robotę, bo Dar Pomorza zamienił się w jakieś centrum radiowe i od wielu dni gra i to nie jest proste, chociaż pewnie jest przyjemne i satysfakcjonujące. W związku z tym przenosimy się w tej chwili do Warszawy. Agnieszka Szydłowska, Michał Margański. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.